Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selam diyoruz. Değerli izleyenlerimiz, şöyle gözümüzü kapatıp bir düşünelim. Şu anda Müslümanların yoğunlukta bulunduğu bir coğrafyada, dünyaya gelişimizde bizim bir fonksiyonumuz olmuş mudur? İslam dini mensubu olduğumuzu, son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahyedilen Kur'an içeriğine inandığımızı iftiharla söyleyebiliyoruz. Peki, tahrif edildiği Kur'an ile sabit olan İncil veya Tevrat kaynaklarına sıkı sıkıya bağlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş bir insanın durumu nasıl olurdu? Tüm dünya insanlarına hitap eden Kur'an ile hiç tanışamamış olmakla birlikte Allah'ı Rab olarak kabullenmiş, ahiret hayatına da inanmış, toplumsal yaşamında da iyi ve güzel işler üretmiş ise bu insanın mahşerdeki akıbeti nasıl olur? Çoğumuzun bu devirde Kur'an'a ulaşmak çok kolay, araştırarak gerçeğe ulaşabilirdi şeklindeki itiraz olacaktır. Peki, bu insan Kur'an ve son elçi hakkında literatürdeki kaynakları araştırmış. Fakat içeriklerini okuduğunda kalbinin mutmain olmadığını söyleyerek mazeretini ortaya koymuşsa, bu kuluna Rabbimizin muamelesinin nasıl olabileceğini kestirebilir miyiz? Evrensel olduğun her vesile ile dile getirdiğimiz Kur'an'ın İnsan katkısı olmaksızın akla ve mantığa aykırı hurafelerden arındırılmış biçimde tüm dünya insanlarına duyurulması görevini yapmadığımız için Rabbimiz nezdinde bizler sorumlu olur muyuz? İşte bu sorumluluk bilinciyle yıllarca çalışarak Kur'an düşmanlarının İslam dinine yaptıkları katkılardan temizlenmesi, Kur'an'ı bizzat Kur'an'dan yalın olarak anlamamız gerektiği konusunda bu programda siz değerli izleyenlerimiz ile ilmi araştırmalarını paylaşan, İslam coğrafyası dışındaki tüm insanların da Kur'an'ı tanıyabilmeleri için diğer dillere çevrilmesi çabasını gösteren konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldin Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür Sağ ederiz. Olun, var olun efendim. Sağ olun. Affedersiniz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımızda sizlerden gelen soruların cevaplandırılması konusunda konumuza ricada bulunacağız. Bu sorulara başlamadan önce sizin bir girizgahınız olacak değerli efendim. Evet. Bu Çok konuda teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. 91. programda biz bir soruyu cevaplarken Vakıa suresinde insanların ahirette üç sınıfa ayrıldığını, iki sınıfın cennetlik sınıf, bir tanesinde cehennemlik sınıf olduğunu bahsetmiştik. Biz orada tabii soru ve program gereği olayı yüzeysel olarak şöyle ifade etmiştik. Cennetlik grubun bir tanesini sağcılar, cehennemlik grubun hepsini de solcular olarak ifade etmiştik. Öz olarak söyleyip geçmiştik. Sağ olsunlar, telefonla olsun, maillerle olsun. Arkadaşlar hemen bizim sağcı ve solcu ifadelerimize tepkiler yağdırdılar. Serzenişte bulundular. Evet. Yani onlar, biz programda sağcı ve solcu dediğimiz zaman onlar ekonomideki, politikadaki, iktisattaki sağcılık, solculuk kavramlarıyla anlamışlar. Öyle çağrışım yapıyor. Evet, öyle bir çağrışım yapılmış ve böylece zannetmişler ki şeyde, yani bugün politikada sağcı, solcu veyahut da şöyle sosyal demokrat vesaireler sanki cehennemlik öyle gibi. Gibi arkadaş böyle anladım tarzında şikayette de bulundu. Bu vesileyle belki bize iletilmemiş programı dinleyenler içerisinde böyle algılayan, böyle anlayan daha kaç kişi oldu bilmiyoruz. Evet. Onun için programda önce bu konuyu bir vuzuha kavuşturmak zarureti doğdu. Bu zaruret doğrultusunda da biz bu konuyu biraz açalım. Peşinden şöyle söyleyeyim. Kur'an'da Ashab-ı Şimal, Ashab-ı Meşeme veyahut da Ashab-ı Meymene veyahut da Ashab-ı Yemin gibi bizim Türkçe'ye kısaca sağın yaranı, solun yaranı veyahut da sağcılar, solcular diye aktardığımız, aktarabildiğimiz ifadeler yer alır. Ama bizim kullandığımız ki ifade Kur'an'a göre bir ifadeydi biliyorsunuz. Bizim Kur'an'daki kullanılan sağcı, solcu ifadesiyle bugünkü politikadaki sağcının, solcunun hiç uzaktan yakından bir alakası yok. Tabii ki. Yani evet. Onu önce peşin peşin belirteyim. Peki Kur'an'daki bu solcular veyahut da Ashab-ı Şimal, Ashab-ı Meymene, Meşeme, Ashab-ı Şimal tabirleri ne demek? Bu defa onları da burada teknik olarak biraz bilgi vereyim. Buyurun. Şimdi Arap örfünde, Arap geleneğine göre, Arap dilinde sağ dediğimiz zaman onurun, itibarın, şerefin temsilidir. Sol da bunun tersidir. Evet. Bu sosyal statüde de böyledir aslında. Araplar Kur'an indiği dönem, ki şunu da önce bir vurgulayayım. Bu Kur'an Arap diliyle indi. Arap tabii. örfündeki ifadeleri bize getirdi. Ama bunları o dilde değil de kullanımda da çok güzel açılımlar verdi. Onun da örneğini vereceğim. O nedenle Araplar da sağ dediğimiz zaman iyiliğin, gücün, uğurun ifadesi, sol da bunun tersiydi. Ve iyi bir insan, bir insana yardımcı olan bir insana onlar bu benim sağ kolumdur derlerdi. Ve şu anda da hala bu böyledir. Türkçede de kullanılır. Türkçede de aynı şöyledir. Fakat bu benim sol elimdir yani gibi onu alçalamak için söylenmez. Ama genel uygulamaya baktığımız zaman mesela şimdi bir statükoda veyahut da bir protokollere baktığımız zaman bir valinin, başbakanın, cumhurbaşkanının sağında duran ayanla solundaki duran ayan birbirinden farklıdır. Yani cumhurbaşkanına en çok yardımcı olan, makamı mevki yüksek olanlar onun sağ tarafında. Sağ kolu. Onları sağ kolu oluyor. Ondan daha düşük kademede mağdur olan kesimde onun solunda otururlar. Yani protokolde de bu böyledir. Uygulamada. Evet. Yani bu böyledir. Yani bu sağ sol şeylerinin kullanımı genelde böyledir. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, şimdi Ashab-ı Yemin, yemin sağ el demek. Sağ el daima gücün simgesidir Arap'ta. Güç. Gücün simgesidir sağ el. Sol el de güçsüzlüğün simgesidir. Bu bir. Şimdi Kur'an'daki Ashab-ı Yemin dediğimiz zaman, bu güçlü olanlar, onurlu olanlar, şerefli olanlar demek. Ashab-ı Şimal dediğimiz zaman, solun yaran dediğimiz zamanlarda onlar suçlular, kusurlular, eksik meziyetliler demek olur. Bu sözcüğün Kur'an'da iki yerde Ashab-ı Yemin ve Ashab-ı Şimal geçerken bir yerde de Beled suresinde Ashab-ı Meymene ve Ashab-ı Meşeme ifadeleri kullanılır. Yine bunlar da yümün sözcüğünden veyahut da bu ifadeleri şey yaptığımız zaman uğur uğursuzluktan, güç güçten gelir. Örgüsüzlükten gelen uğursuzluktan gelir bu sözcükler. Yani Meymene uğurdan, Meşeme'de uğursuzluktan, şuum sözcüğünden türemiş sözcük olabilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu ifadeleri kullanır. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim bu ifadeleri kullandığı zaman bizim ekonomideki sağcı solcu veyahut da siyasetteki sağcı solcu anlamıyla kullanmaz. Siyasetteki sağcılık, solculuk ifadesi, özellikle solculuk ifadesi Arap dilinde iştiraki sözcüğüyle ifade edilir. Evet. Yani ashab-ı yeminle, ashab-ı şimal ifade, bu tip şeyler kullanılmaz. Kur'an-ı Kerim bu grupların ashab-ı yeminin veyahut da ashab-ı şimalin ne olduğunu bize Beled suresinde net olarak güzel güzel açıklar. Evet. Bak Beled. Değerli izleyicilerimize adres vereceğim. Beled suresinin 10 ile 19'un 20. ayetlerine bakacak olurlarsa o pasajda ashab-ı yemini orada görecekler. Evet. Ashab-ı meymeneyi yani uğurluluk, şan, evet, şerefli olan grubun tanımını orada görecekler. Ben burada şöyle ifade edeyim bunu. Cenab-ı Hak orada bir insan tiplemesi yapar. O insanın aslında dini yok edebilmek için, peygamberi ortadan kaldırabilmek için yığın yığın mal harcadığını vesaire gibi böyle anlatır ve sistemde bulunur. Ondan sonra ona da bir doğru yol gösterme yoluna gider. Ve buyurur ki 9. ayetten itibaren, bakın burada meali olarak vereceğim. Ve biz ona belirgin iki yolu gösterdik. İki yol. Yani hakikaten Rabbimiz insanlığa, kötüsüne de iyisine de belirgin, çok belirgin, yani büyük cadde gibi, bulvar gibi, cennete giden yolu da cehenneme giden yolun her ikisini de göstermiştir. Evet. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de şu amelleri yaparsan, şöyle davranırsan, böyle inanırsan cennete gidersin, şöyle inanırsan, böyle davranırsan cehenneme gidersin diye çok belirgin açık ayetlerle açık bunlar hep belirtilmiştir. Buna bilgi verilmiştir. Öyle değil mi? Evet. Bu bilgiyi verdikten sonra fakat o sarp yokuşa saldırmadı. Ona felak tehamel akabe ife akabe. Akabe sarp demek. Evet. Yani bunun anlamı o insan var ya, cehennemi tercih eden adam var ya, zor olan işleri göğüslemedi. Yani karşısına diyelim ki infak etmek çıktı, zekat vermek çıktı, salat etmek çıktı, evet, çok çalışmak çıktı. Zor geldi ona. Tamam, buna zor geldi. Bunları göğüslemedi. Zor gelen şeylere saldırmadı. O tembelliği, rahatı vesaireyi tercih etti. Şimdi bu burada anlatacağım şeye çok iyi dikkat edeceğiz. Şimdi ayetteki verilen ifadeye. Ve o sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi? Akabe diyor ya Cenab-ı Hak. Akabe. O akabenin ne olduğunu sana ne bildirdi? Evet. Bak şimdi, maddeleri söyleyeceğim şimdi. Söylüyor ayet de ben de anlatıyorum. Evet. Köleyi özgürleştirmektir. Buyur. Evet. Bir tane örnek. Bir. Veya salgın bir kıtlık gününde yakında bulunan bir yetime veya topraklara düşmüş sürünen yoksula işsize yemek yedirmektir. Sonra da iman edip de sabrı tavsiyeleşenlerden ve merhameti tavsiyeleşenlerden olmaktır. Evet. Şimdi işte bunlar. Üç tane örnek vermiş. Bak, evet. Köleyi özgürleştiren, köleyi özgürleştirmek, evet, salgın kıtlık gününde yakında bulunan yetime, topraklara düşmüş sürünen yoksula, evet, işsize yemek yediren ve bununla birlikte, hı, İman eden, İman, hakkı, sabrı, merhameti tavsiyeleşenler var ya, karşılıklı, işte bunlar ashab-ı meymenedir. Sadece bunlar işte. Sadece Cenab-ı böyle. Hakk'ın, hı, sadece diye tabir ettiği, dediğim gibi köleyi özgürleştiren, evet, fakire fukaraya yardım eden, evet, imanlı olan, merhameti ve sabrı tavsiye eden adamlar ashab-ı yemin, sağcı gruptur. Sağcılar dediğimiz zaman Kur'an'da bunlardır. Beled suresinde değil mi efendim? Evet. Evet. Beled suresinin 10 ile 18. ayetlerindeki olan. Evet. Bak 19'a geçiyoruz. Ayetlerimizi örtbas edenler de. Hı. Örtbas edenler. Yani kafirler de ashab-ı meşemedir. Orada bir kafirler tek kalem olarak, anlatabildim mi? Ayet verilen şeyde kafirlerde ashab-ı meşeme, ashab-ı şimal olarak vardır, söylenmiştir. Üzerlerinde kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. İşte bunlar mutluluk, yüksek mertebe sahipleridir diye şeyi göstermiştir. Yani ashab-ı meymeneyi de öyle göstermiştir. Meşemeyi. Evet. Birini cehennemde, birini. Evet, böylece özetleyecek olursak, köleyi özgürleştirme noktasında hareket eden, köleyi özgürleştirmenin şimdi güncel tanımı çok geniş, konumuz tabii, o olmayacak. Tabii, bunu herkes kendisi köleyi de şey yapabilir. Ama yetimlerin elinden tutmak, mesela, onları kalifiye yetiştirmek, onu en iyi bir babalı evlat gibi büyütebilmek. Gibi. Evet. Dediğim gibi işsiz, açsız kalmış insanlara yardım etmek ve bununla beraber de tabii daha önce dediğimiz gibi imansız amel işe yaramadığından dolayı tabii, imanlı etmek, olmak, sabrı tavsiyeleşmek, tabii, merhameti tavsiyeleşmek, bunlar da sağcı grup olarak tabii niteleniyor. Ama iman şart orada. İman, yani iman olmadan yaparsan tabii ki olmaz, iman şart. Tabii ki iman şart. Böylece diyecek olursak bu grup sağcı grup. İnkar edenlerin hepsi de solcu grup Cenab-ı Hakk'ın tanımında. Bizim programlarda söylediğimiz şey politik sağcılık, solculuk tabii değil. Kur'an'a göre sağcılık ve solculuk, Kur'an'ın tanımladığı ashab-ı yemin, ashab-ı şimal, evet, diğer tabiriyle ashab-ı meymene ve ashab-ı meşeme. Bu konuyu yani, bu şekilde nitelendiriliyor. Çünkü evet, Arap örf ve adetlerine göre sağ ve sol ne olduğuna göre herkesin anlayabileceği evet şekilde indiği için Kur'an-ı Kerim tabii buna göre yazılmış evet tabii. Onun için siyasi bir anlamı yok yani. Siyasi bir şey yok. Evet. Bunu da bu arkadaşlarımızın vesilesiyle evet, diğer izleyicilerimizle de paylaşmış olduk. Çok teşekkür ederiz. Evet. Bunu sağ da olun, bu bilgiyi de vermiş olalım. Sağ olun. Vallahi teşekkür ediyorum. Evet. Efendim izleyicilerimizden Recep Yeni Beyefendi'nin bir sorusu vardı. Onu takdim evet edeyim sizlere. Balık haram mı şeklinde bir sorusu var. Merhaba, benim Kur'an'dan anladığıma göre ayetlerde açıkça belirtilmiş ölü, kanı akıtılmamış leş yani eti, domuz, kan ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanlar haramdır. Bunun dışındakiler helaldir diye bildiriyor. Evet. Maide 3'te de leş kavramına girenlerden örnekler verilmiş, boğazlanmayanlar yani kanı akıtılmayanlar, kan, boğulmuş, vurulmuş, sopayla, okla yaralanmış filan misaller vermiş. YouTube'dan da araştırdığını söylüyor. Bu balığın bu şekilde havalandıktan evet sonra kafasında bir şüphe oluşmuş. O konuda açıklama bunda bilir misiniz? Arkadaşlar buyurun tabii hep yüzeysel hı şey yapıyorlar evet da. Balık kesilmediğine göre, o da kan sahibi olduğuna öyle göre işte bir, o haram olmaz mı diye şey yapın. Şimdi değerli izleyicilerimiz yani şunu bilmeli. Evet. Kur'an ayetlerini veyahut da konuları şey yaparken biraz Kur'an bilgisi ve Kur'an bütünlüğüne yönelmeliler. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak hani Enam 145'te hı ve Bakara 173'te, Maide 3'te, Nahl 115'te yenilmesi haramları şey yaparken hı dem diye kan, hı kanı hı da haram kan eder. Da tabii kendisi ama bizzat hangi kan? Hı. Şimdi hangi kan dediğimiz zaman bunu yine Kur'an'dan Enam 145'te, Enam suresinin 145'te hı demil mesfuh der. Akıtılmış kan. Yani canlı bir hayvandan, canlı bir varlıktan, bu insandan da olabilir, bir kanı alıp hı akıtılmış, akıtılmış dışarı hı akıtıp da onu yiyecek olursan hı o kanda haram, haramdır. O hı kan yenmez. Yenmemeli. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bahsetmiş olduğu kan hı bakın Bakara 140 şey Enam 145'e göre akıtılmış kandır. Hı. Mutlak kan değildir. Tıpta yani varlıkların içerisindeki hı kesilmiş hayvanların içerisindeki hı kan durup dururken haram değildir. Tabii ki. Çünkü bir hayvanı boğazlasan da ne yaparsan yap, mutlak surette onun içerisinde, damarlarında, kılcalında, toplarında, atarında, mutlak damarlarında vardır. Tamamen kan vardır. Tabii. Bunu şöyle anlatayım ben size. Hani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in şifalıyla ilgili ayetler vardır. Hı. Kur'an şifadır, Kur'an şifadır. Üç tane yerde bu ifade edilirken Bunu mutlak olarak almamamız için de yani baş ağrısına, diş ağrısına falan filan kullanılmaması için ayetin birinde de şifayı açar, şifaun lima fis sudur der. Yani beyindeki hastalıklara, zihindeki hastalıklara, düşünce hastalıklarına, inanç, şifadır, fikir bozukluklarına şifadır diye bunu tefsir eder. Ve böylece biz diğer ayetlerdeki şifa sözcüğünü hep şifaun lima fis sudur olarak anlarız. Evet. Çünkü birinde Cenab-ı Hak onu tefsir ettiğinden dolayı, doğru, ötekilerde de onu aynı ifadeyi kullanacak olursa buna lüzumsuz uzatma denir edebiyatta. Kur'an lüzumsuz uzatmada münezzeh bir kitap olduğundan dolayı bir tarafta dediği zaman bunu sen gerisini öyle anla. Orada mesajını vermiş. Vardır. Evet. Burada da hani Enam suresindeki 145'te akıtılmış, demir mesuh akıtılmış kan der. Akıtılmış kan haramdır. Haramdır. Şimdi hayvanın içindeki kalmış kan haram demek değildir yani. Evet. Bu bir. İkincisi, bu kanın üzerinde yani akıtılmış kan nasıl yenir, nasıl şey diyecek olursak biraz eski kültürlere gitmek gerekiyor. Şimdi eskiden böyle zengin kesim, belirli varlıklı insanlar genç çocukların kanıyla, hatta ceninlerle, anasından düşmüş çocuklarla düşürülmüş para karşılığı şey yaparak kendilerini gençleştirmek amacıyla bu tip şeylere başvururlarmış. Evet. Kan satın alırlarmış. Bir başkasından istekli isteksiz onun kanını emerlermiş, içerlermiş. Kendilerine gençlik olsun diye. Gençlik iksiri olsun diye. Hatta tuhafınıza gider, bu Engizisyon döneminde hani cellatlar var ya, evet, cellatlar kestikleri adamın kanını satarak zenginlere zengin olurlarmış. Yani bu tarihte de bu böyle. Evet. Çünkü o kanı kestikleri bakarlarmış, genç bir adamı idam ediyorsa onun kanını sıraya girerlermiş. Ben alayım, kara borsa kan satın alırlarmış. Tamam. Şimdi bu yön böyle. Şimdi şöyle bir şey var. Leş dediğimiz zaman mutlaka yani kanı içinde kalmış şey değil. Bu arkadaş bir ayetten hareketle orada bir başka şey anlatılır ki hani boğulmuş ama boğulduğu zaman hemen değil. Haftalar sonra, günler sonra, saatler sonra çürümeye artık leşmeye, kokuşmaya başlamış. İçerisindeki şeyler bozulmuş artık. Biliyorsunuz kanın içerisinde, vücudun içerisinde, kaslar arasında binlerce mikroorganizma var. Onlar kan kendi şeyini yitirdiği zaman bu defa onlar faaliyete geçiyor. Kısa zamanda üfunet dediğimiz şeyi sağlıyorlar. Ve böylece bir bozulma oluyor. Evet. Şimdi böylece buradan yola çıkacak olursak, ölmüş, beklemiş, artık bozulmaya kokuşmuş, başlamış, leş tabir ettiğimiz şey haram. Aynı şeyi balıkta da şey yaparız. Balık taze değil, soğutucu değil vesaire öyle. Hani balık beklemiş, kokmaya başlamış. O balık da haramdır. Haram. Bazen deri kenarlarına falan böyle ölmüş balıklar oluyor. Tabii ölmüş işte değil beklemiş mi? Tamam işte mesela öldü, o, tabii, o da için, yani ne kadar olduğunu hani bilemediğimiz için. Bilemez. Laboratuvara götürsün de hani kokmamış yani zararlı hale gelmemiş olduğunu tespit edebilirsen bir sakınca olmaz. Evet. O da çünkü olmaz. Cenab-ı Hakk'ın genel kuralı vardır yeme içmede. Genel. Tüm temiz, hoş, faydalı şeyler helaldir. Helaldir. Evet. Genel kural. Tayyibat diyoruz onu. Tabii. Ve harrama aleykümül habbaiz. Evet. Pis olan, zararlı olan, necis olan şeylerin tümü de haramdır. Haramdır. Cenab-ı Hakk'ın ana ilkesi budur. Evet. Tabii bunun içerisinde temiz olmasına rağmen manevi kirlenmiş olanlar var. Tamam. Onlara dememe lüzum yok burada. Konumuz o değil yani. Evet. Evet. Peki, teşekkür ve böylece dediğim gibi balık kokmadıysa yani illaki kanı akıtacak diye bir şey yok. Kuralı yok. Çünkü akmamış kan haram diye bir şey yok. Şüphe oluşmuş arkadaşımızdı demek evet, ki. Onu da burada bilgilendirmiş olayım. Çok teşekkür ederiz evet, efendim. Efendim 5 dakikamız var ama bir soru daha sorabilirim herhalde. Evet buyur. OSS hanımefendinin bir yazısı var. Saat 14. Onların hepsi sadece elçileri yalanladılar. Bu sebeple azabım hak oldu. Ayet var ya. Burada şöyle bir şey sorabilir miyim diyor. Hristiyanlar peygamberimizi inkar etseler ama peygamberimizin Kur'an'la getirdiği tüm İslami kuralları hayatlarını uygulasalar yine de cehennemlik mi olurlar? Evet. Kitabımız bu konuda ne diyor? Şimdi şöyle kısa şey yapayım. Biz bu soruyu 3-5 defa bu tip şeyler cevapladık zannedersem. Evet efendim. Şimdi deminki konumuz ashab-ı yemin, ashab-ı meşemede derken orada bir de bununla birlikte iman etmiş, sabriye tavsiyeleşmiş derken iman esastır demiştik. En önemli şey iman. İman esastır demiştik. Burada diyeceğimiz şey şu, biliyorsunuz şimdi arkadaşların çoğu burada şey yapıyor. Maide 69'da, Bakara 62'de, Haç 17'de bazı böyle Yahudi ve Hristiyanların da salihat işleyip ahirete inandıkları zaman karşılığını görecekler ifadesi var. Zilzal suresinde zerre kadar hani yapan iyilik yaptıysa karşılığını göreceği var. Evet. Bu noktayı iki şeye çekeceğiz. Birincisi, bunlar İslam dinine, Kur'an'a niye inanmıyor? Kasıtlı olarak inanmıyorlarsa, onlar ne yaparlarsa yapsınlar, onlar teraziye konmayacak. Tabii. Bunu Kehf 105'te görüyoruz. Ve ayrıca Enbiya 47'de de aynı şeyi görürüz. İmansız amel işe yaramaz. Ama bu kesim Allah'a inanıyor, şirk koşmuyor da, yani bizlerin beceriksizliği yüzünden, Kur'an'ı tanıtamadığımızdan, Resulullah'ı tanımadığımızdan dolayı inanmıyorlarsa ve iyi işler yapıyorlarsa, onlar mutlak surette onun karşılığını görecekler. Kesinlikle görürler. Kesinlikle görecekler evet, yani. Evet, onu bu tip soruyu çok cevapladık. Evet. Onun için çok öz olarak bunu da burada belirtmiş olayım. Evet, çok teşekkür ederim evet. Efendim. Şimdi burada tekrar edeyim. Değerli izleyicilerimiz, Kehf 105 ve Enbiya 47. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bunu şey yaparken burada Kur'an'ın değişik yerlerinde bilirsiniz bir teraziden bahseder, mizandan bahseder. Mizan. Şimdi. Evet. Burada mizan derken bak şimdi Enbiya 47'de biz kıyamet günü hak edilen pay terazileri koyarız. Hiçbir kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Her şey bir hartal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz ve hesap görenler olarak biz yeteriz der. Ama Kehf 105'te bak şimdi. İşte onlar Rabların ayetlerini ve ona ulaşmayı bilerek reddetmiş, inanmamış kimselerdi. Bu yüzden yaptıkları bütün amelleri boşa gitti. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız, hiçbir değer vermeyiz. Bilerek reddetmiş. Bilerek Bitti. Reddetmiş Değil insanlar evet. için. Yani teraziye ölçü konacak iman yoksa hiçbir ölçü hiçbirisinin yok. Konmasına gerek kalmıyor. Evet, çok güzel yani açılım bu oldu. Bu iki ayeti evet. unutmasınlar. Enbiya 47, Kehf 105. Çok güzel. Öyle. Ama şimdi yine o yaptıklarının hayrı olmaz mı? Olur. Hayrı. İmansızlarında evet. ne olur? Derecelendirmede yani şöyle diyelim 100 derecelik ateşte yanacaklarına 70'te yananlar, 80'de yananlar, 40'da yananlar gibi. Gibi bu tip bir faydası da olur yani. Evet. Böyle şey olur. Çok teşekkür Ama ederiz. Özünde cennete girmekle ilgili Değil. Zerrece faydası olmaz. Faydası yok. Evet. Zerrece faydası olmaz yani. Efendim Bunu kısa da bir ara veriyoruz programımıza. Teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, sizlerden gelen soruların cevaplandırması konusunda bizleri aydınlatıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Volkan Altan evet. isimli izleyenimizin iki sorusu var. Bunlardan bir tanesi çocuk eğitimi. İlk önce onu okuyayım isterseniz. Yoksa hepsini şey yapmayalım. Çocukların eğitimi şey konusunda. Efendim? Kısa geçelim. Kısa. Çocukların eğitimi konusunda sizlerden şey soruyor. İkincisinde de Kur'an ilk geldiği zaman peygamberin delili neydi? Buradaki yani peygamberimizin delili olarak ne gösterdi şeklinde başka bir programda izlediği şekil kabasına kalmış. Onun evet. açıklanmasını istiyor. Evet. Bu konularda ne dersiniz efendim? Şimdi çocukların eğitimiyle ilgili de yani benim sorum çocuklarımızın dini eğitimini nasıl vereceğiz? 3, 5 ve 4 yaşındaki iki çocuğum var. Alacağımız çocuk hikaye kitapları da dini kitaplarda hurafalardan geçilmiyor. Evet. Sizin kitaplarınız daha yetişkin insanlara hitap ediyor. Çocuklar için önereceğiniz kitap, döküman var mı? Evet. Şimdi şöyle anlatayım. Ben bunu konuları da şey yaptık. Taklidi imanın zararlarını anlattık. Taklidin zararlarını çok anlattık. Evet. Şimdi çocuklar hiçbir zaman içi Allah ve dini idrak edemezler. Edemezler. Allah'ı tanıma, dini yaşama, dini kavrama yetişkin, reşit, mükellef adamların işidir. Evet. Çocuğun din imanı olmaz. Çocuk Allah'ı sevmez. Allah peygamber sevmez çocuklar. Çocuklar oyun severler. Evet. Çocuklar çikolata severler tabii gibi. Yani evet. öyle şeyler yapayım. Çocuklarına aklı selim olarak yetiştirmelerini tavsiye ediyorum. Beyinlerini yıkanmasın çocukların. Çocuklara dediğim gibi sağduyulu yetiştirsinler. O çocuklar sağduyulu yetiştiği zaman inanın Yani çocuktan küçük yaşta hani hafız yetiştirilmiş, Arapça öğretilmiş, bilmem şu yapılmış çocuklardan 1000 kat daha sağlam Müslüman olurlar. Evet, evet. Çünkü Cenab-ı Hak zaten biliyorsunuz Bakara suresinde la ikraha fiddin. Dinde zorlama, çirkinleştirme yoktur. Neden yok biliyor musun? Gat tebeyyene rüştü minel gay. Çünkü iyi, kötü, güzel, çirkin var ya hepsi ortaya konmuştur diyor. Gerekçesi bu. Burada biz Müslümanlar olarak bütün insanlığa, kendi çocuklarımıza, ailemize, çevremize, dış dünyadaki Hristiyanlara, Yahudilere iyi, kötü, güzeli, çirkini yani Kur'an'daki verilmiş iyi, kötü, çirkin malzemeleri, tabloları var ya onların gözünün önüne götüreceğiz. Karşılarına görecek. Bir tablo halinde sunacağız. Akıllı bir insanı da, reşit olan bir insanı da buyur hangisi güzelse onu tercih et diyeceğiz. Kendisi özgür iradesiyle. Özgür iradesiyle. İman böyle gelişecek, Müslümanlık böyle gelişecek. Şimdi şöyle böyle küçük yaşta baskıyla, şuyla, buyla yani Müslüman yapılmış, inanmadan yani mümin olmadan Müslümanlaştırılmış çocukların sonradan da ikiyüzlülük yaptığını, çok abdestsiz namazlar kıldığını, anasını babasını aldattığını, toplumu aldattığını vesaire bunları hep görüyoruz, biliyoruz. Maalesef. Onun için çocuklara kesin olarak yani din eğitimi diye, dini şey diye bir şey değil. Akıllı olmayı öğretelim. Tabii. Aklı selim sahibi olsunlar. Onlar gerçek dini, hakiki imanı İnanın bulurlar. Yani. Onun için falan kitap, filan kitap gibi de bunu şey yapacağız. Kitap tavsiye etmeye şimdi gerek yok. Biz de hani kitaplarımızı şey yaparken Cenab-ı Hak da zaten ne diyor Kur'an'ın iniş gayesi? Yehdi iler rüşdi. Evet. İnsanları rüşte götürüyor. Rüşte delalet ediyor, öncülük ediyor. İşte biz de hep rüşte gidecek, aklı selimi sağlayalım. Düşünce yetisini, sorgulama yetisini, çocuklarda araştırma yetisini hep bu fırsatları verelim. Bu fırsatları onlar, bunlar Allah'ı da tanır, peygamberi de tanır, Kur'an'ı da tanır. Evet. Böyle. Şimdi diğer sorusuna gelince işte bir başka programda işte şey olmuş. Evet. Biz o konuyu biliyorsunuz değişik şeylerde yazılarımızda Türkçe, Almanca, İngilizce'de sunduk. Evrensel beyanname adıyla onu da sunmuştuk. Şimdi mesela ben bir yüksek rütbeli asker abiyle tanıştım. Bir sohbette, kalabalık bir sohbette ben ona dedim ki hiç Kur'an okudunuz mu? Okumadım dedi. Ama sağ olsun bizi izlemeye, dinlemeye gelmiş. Kur'an'a inanıyor musunuz dedim. İnanıyorum dedi. İnanıyorum diyor. İnanıyorum dedi. Ben de ona dedim ki yahu okumadığın, bilmediğin, içeriğini nasıl? Bilmediğin, tanımadığın kitaba nasıl inanırsın ki? Yani? Nasıl değer verirsin ki? Dedim. Sustu kaldı. Doğru. Sen bu kitaba inanmak için önce bu kitabın içeriğine bir bakacaksın. Tabii. İnceleyeceksin. Kayda değer bir şey var mı? Yok mu? Onu araştıracaksın. Ve ondan sonra inanıp inanmadığına ondan karar vereceksin. Yani sen böyle bir toplumda hani şimdi yeni tabiriyle mahalle baskısıyla aynen, inanıyorum demenin etmenin bir alemi yok yani. Öyle gereği oluyor, de yok. Öyle oluyor. Bunu şey yaptığın zaman kardeşim ben şu an o konuyla ilgili daha bir kararım yok. Hiç incelemedim, bakmadım. İçerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Diyebilmelisin yani. Bu hakkın var. Evet. Onun için peygamberin, peygamberliğinin kanıtı kendisine Kur'an'dı. Evet. El alem işi de Kur'an'dı. Kur'an'dı. Peygamber de peygamber olduğunu Kur'an'dan öğrendi. Halk da Kur'an'dan Muhammed'in peygamber olduğunu öğrendi. Evet. Yoksa şimdi bunu hep bahsettik. Bak şimdi ya herkes ezberinde bilir. Bunun çok ayeti var da. Yasin. Vel Kur'anil Hakim inneke lemine'l murselin. Yasin vel şu vel Kur'anil Hakim şu hikmet içeren, kanunlar içeren, yasalar içeren Kur'an kanıttır ki kanıt, sen elçilerdensin. Kanıt Kur'an. Peygamber Kur'an'dır. Evet. Ama Kur'an'ın özelliklerini, içeriğini bilmeden ne Kur'an'a inanabilirsin? Kimse inanamaz. Anlatabildim mi? Yalan olur yani. Tabii ki. Ne de oradan hareketle peygamberin, Resulullah'ın Allah elçisi olduğuna inanabilir. Bu mümkün değildir yani. Bu herkesin birbirini aldatmasıdır, kandırmacasıdır. Hatta birbirini değil, kendini aldatmasıdır, kendini kandırmasıdır. Onun için Kur'an'a inanabilmek için, peygamberin peygamber olduğunu kabullenebilmek için Kur'an'ın iyi incelenmesi gerekiyor. Bizzat incelenmesi. Ölçü bu. Ben bunun ölçülerini daha önceki programlarda verdiydim. Kur'an'ı tanıtırken, Resulullah'ı tanıtırken. Onun için bu kadar ölçüyle bu yeter yani. Bir de bunu dediğim gibi internet ortamında da arama motorlarından evrensel beyanname diye şey yapacak olurlarsa evet, onun mahiyeti nasıl olduğu olacağı da oralarda orada çok güzel açıklamış evrensel evet, ben. Bir programda onu okumuştum. Evet herhalde, okuduyduk. Yani evet, bir vesileyle okuduyduk onu da. Onun için biz falan şöyle demiş falan böyle demiş bunları bırakıyoruz. Tabii ki. Her şeyi Kur'an'ı malzeme olarak ana kaynağımız ve Kur'an'da, onun ölçüleriyle ondan yani ışık alarak evet, inancımızı ve amelimizi ona göre değerlendiriyoruz ve değerli izleyicilerimizle de bunu paylaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz evet, efendim. Buyurun. Efendim izleyenlerimizden Emre Özdüzgün. Evet. Size selamını yaptıktan sonra selamun aleyküm demek ritüel midir? Çalışmalarınızda başarılı derim diyor. Ne ritüel kadar midir? Güzel değil mi? Yani? Kısa bir soru. Yani işte midir? Her soru böyle hem güzel olsa ve hem de kısa olsa değil mi? Hem evet, anlaması da anlatması evet, da çok güzel. Çok güzel. Şimdi selamun aleyküm ritüel midir? Ritüel midir? Evet. Bak ne kadar güzel. Evet. Anlamını bilmeyen insanların hepsi için ritüeldir. Anlamını bilmedikten sonra anlamını ritüel. Anlamını bilmedikten sonra ritüeldir. Tamam mı? Evet. Şimdi Cenab-ı Hak Nisa suresinde selamlaşma ile şey yapar. Orada evet, tahiyye sözcüğüyle geçer. Evet. Tahiyye sözcüğü canlılık dilemektir. Hayat, Allah ömür versin demek tarzıyla geçer. Selamla geçmez de. Orada buyurulur ki size birisi tahiyye yaptığı zaman, Allah ömür versin dediği zaman, günaydın dediği zaman, selam dediği zaman şu bu. Bunun kapsamı çok oradaki sözcüğün. Evet. İlla ki selamun aleyküm olması da o şart değil. O cümle şart değil yani. Öyle de şart değil. Siz ondan daha güzeliyle karşısını boş kılacaksın. Ama şimdi mesela şöyle diyelim. Biz bunda hani derler ki selam vermek sünnet, işte almak farz falan farz derler. Denir. Veyahut da evet, bu daha güzeliyle cevap verme noktası var ya. Birisi sana selamun aleyküm dedi. Değil mi? Tabii. Daha güzeliyle cevap vereceksin. Nasıl vereceksin? Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Bak daha güzel yaptın. Selama Allah'ın ekledim, rahmetini de ekledin. Allah'ın berekatını da ekledin değil mi? Daha ne kadar güzel oldu. Ama bunları anlamı bilmeden laf olsun diye böyle gallavi selamlar kondurmak ritüeldir. O ritüel olur o zaman. Evet. Manasını bileceksin. Şimdi bu selamda illa ki selamun aleyküm demek şart mı? Hayır, hiç alakası yok. Cenab-ı Hak orada tahiyye diyor. Size tahiyye, birisi bir iyilik, güzellik dilediği zaman daha iyisiyle. Evet. Karşılaştığınız zaman birbirinin hakkında güzel bir istekte bulun. Hı. Mesela günaydın. Olabilir. Olabilir. Tabii. Tamam. İyi günler. Olabilir. Evet. Buna benzer. Hepsi tabii, olabilir. Hı. Ama şimdi selam sözcüğüyle neden gelişti bu diyecek olursak, hı, bildiğiniz gibi selam sözcüğünün anlamı çok yani kapsamlı. Selam. Şimdi selam sözcüğü, Allah'ın selam isimlerinden sözcüğü, bir tanesi burada selam, selam sözcüğü dediğim zaman hı, selam silim kökünden beraat, uzaklık anlamında. Ama literatürde selam sözcüğü bak şimdi korkudan, kuşkudan, beladan, huzursuzluktan, mutsuzluktan, kavgadan, savaştan, ağrıdan, sızıdan, maddi ve manevi sıkıntılardan, zayıflıktan, çürüklükten uzak çok olma demek. Çok geniş bir kapsam. Evet. Değil mi? Şimdi selam sözünü söyleyen bir adam, karşısındaki adama, kardeşim sen korkudan, kuşkudan, beladan, huzursuzluktan, mutsuzluktan, kavgadan, savaştan, ağrıdan, sızıdan, maddi ve manevi sıkıntıların hepsinden uzak ol. Seninle demek, ilgili böyle yarım saat bu anlamla diyebilse anladın evet, mı? Evet. Ritüel olmaz. Olmaz. O zaman ritüel olmaz. Bu içeriğini olmaz. Bilecek değil mi? Ha, bu içeriği bilecek yani selamın içeriği. Ama bak ne dedim? Günaydın da aynı bir selamdır. Günaydın de. Tabii günaydın şimdi olsun. Şimdi günaydın da anlamlı ama günaydın dediği zaman bir laf olsun diye sözcük olarak ağzından çıkarıyorsa yine ritüel olur. O da ritüel olur. O da ritüel olur. Ama karşısındaki adama canlı gönülden kardeşim gününün aydın olmasını istiyorum. Günaydın. Kardeşim, sevgiyle güler yüzle sevgiyle, değil tamam mi efendim? Günün aydın olsun. Bugün mutlu geçir. Diyebilirse ritüel olmaz. O zaman ritüel olmaz. Günaydın da ritüel olabilir dediğiniz tabii, gibi. Tabii o da değil olabilir mi? Yani. Şey. İçeriğini tabii. Yani evet. Kardeşim yani ağzından çıkanı karşı tarafa hissettirtmezse, kendisi hissetmezse anlamını evet. Ritüel olur. Bir anlamını taklit olur. Gerekir. Papağan vari işte karıştırılmış. Onunla karşılaştığın zaman çak bir selam, tamam mı? geç, evet. Öyle değil işte. Evet, evet, çok güzel. Öyle değil. Yani anlamını, içeriğini evet. Bilmeden, işten gelerek bunu şey yapmıyorsa her şey ritüel ritüeldir. Olur. Anlamını bilmeden olsa her şey ritüel evet. Değil mi efendim? Evet. Aynı şimdi şey. Bir insan düşün ki birisine günaydın diyor. Ama onun hata yaptığını görüyor. Hmm. Hatalı bir iş yapıyor. O hatalı iş yapıyorsa onun günü aydı olmayacak. O hatasından zaten bir sürü sıkıntı çekecek. Ona engel olmuyor. Engel olursa yani, ümmetten daha güzel günaydın olur. Diyen adam, yani günün ya. Aydın olsun, iyi günler geçir tabii. Diyen adam, onu yatırtmaması lazım, yanlışını, ona dostluk yapması lazım. Tabii yani ki. Böyle İslam canlılıktır, hayattır. Hayat. Onun için şunu da belirteyim. Kur'an'da yani selamlaşmanın, karşılaşmanın anlamı selam olarak değil, tahiyye olarak geçer. Tahiyye olarak. Nisa suresinde. Onun anlamı da canlılık katma, hayat verme anlamı evet. Vardır. Anlamlı yapılırsa yerini bulur. Anlamsız, taklit var olursa, yapılırsa ritüel, ritüel olur. Ritüel olur yani. Evet, bu çok basmakalıp o öyle demiş, ben de böyle diyeceğim. Kitaplar yazmış, işte karşılaştığın zaman selamun aleyküm de. Evet, deyiniz. Sen de karşılaştın, selamun aleyküm söyle. Dersin. Ritüeldir bu. Ritüel olur. Onun için dönüp şey yapıyoruz, Müslümanlar kendilerini ritüellerden kurtarsın. Kurtarsınlar. Her alanda kurtarsınlar. Evet, kurtarsınlar. Değil mi efendim? Onu sadece canlı dinamik hale getirsinler. Tabii her alanda. Evet. Evet, her alanda. Yani kaç tane ritüel sayamıyoruz yani. Çok sayısız. Öyle şey yapamıyoruz. Evet. Basmakalıp şeylerden kurtarsınlar. Canı gönülden ne diyorsa onu şey yapsın. Evet. Ritüel olmasın ama. Teşekkür evet. Ederiz efendim. Bu kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şey ifade evet, etmiş. Evet, bu güzel bir konu oldu. Efendim soyadını açıklamayan bir Mustafa isimli izleyicimizin sorusu var. Saum ile Siyam arasındaki fark soruyor efendim. Evet. Allah rızası için öz Türkçe ile tane tane anlatırsınız nasıl olur? Evet. Bizler Arap kültür edebiyatı bilmiyoruz diyor. Evet. Saum değerli izleyicilerimize ha. Önce yani cevaplamadan evvel bir açıklamada bulunayım. Tahmin ediyorum bu sorular ta Ramazan içerisinde tabii ki. Televizyona gelen programlar. Birikti. Şimdi biz programlar oraya gelen sorular bize toplu sonra haftalar aylar sonra evet. İntikal ettiğinden dolayı evet. Biz ancak bugün evet. Sıra geldi buna. Evet. Hepsini cevaplamaya çalışıyoruz da tabii. Sıra geldikçe cevaplıyoruz. Bu da tahminim Ramazan içerisindeki bir programdan kalma bir soru. Şimdi bunu orada da açıkladıydık ama yine de açıklayayım çok öz olarak. Şöyle. Şimdi savun sözcüğü bireysel olarak imsak tutmak demektir, dinginlik demektir. Siyam evet. ise işteşlik halinde, karşılıklı toplumsal olarak. Karşılıklı. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da bunu tekrar öz olarak söyleyeyim. Hı. Herhalde Ramazan programında bunlar yayınlandı. Onlar yayınlandı. Orada Cenab-ı Hak bize emrettiği savun değil, sıyam değil, sıyamdır. Ha, sıyamdır. Savun değil, sıyamdır. Savun bireysel harekettir. Sıyamsa kitlesel harekettir. Kitle, toplum olarak. Toplum olarak evet. Değil mi? Harekettir. Onun için bunu bu kadarlıkla şey yapacağım. Cenab-ı Hakk'ın takvaya ulaşmamız için bizden beklediği toplumsal bir harekettir bu konuyla ilgili. Evet. Çünkü kendimizi toparlamamız, daha doğrusu adam olabilmemiz için senelik toplu olarak, toplumsal olarak böyle bir harekette bulunmamız lazım. Evet. Ama biz bireysel olarak, belirli bir ay geldiği zaman Ramazan ayı, herkes bireysel olarak kendisi yapmaya kalkıyor. Ve onun için de yıllardır faydası o ritüelde, o da ritüel olduğundan ritüel dolayı oluyor. Hiçbir işe yaramıyor. Evet. Tekrar ediyorum, evet. Savunla sıyam sözcük anlamı. Savun bireysel tektir, sıyamsa işteşlik halinde kitlesel. Olarak, işteşlik karşılıklı olarak, evet, değil mi? Evet, karşılıklı olarak. Bu açılımda bunu da bu kardeşimize sorusunu açıklamış olalım. Evet. Efendim, izleyenlerimizden Ali Hikmet Ziroğlu Bakara kıssasındaki iki soruyu soruyor. Birincisi, Bakara kıssasında sığırdan kastedilen nedir? İkinci sorusu da Bakara suresi 70. ayeti ile ilgili Hakkı Yılmaz'ın meali benim okuduğum diğer meallerden farklı. Diğer meallerde Musa'ya ölü adamı dirilten bir mucize atfedilir. Bu ayetin meali nasıl yapılması gerektiğini detaylı anlatabilir misiniz diyor efendim. Evet. Ali Hikmet Ziroğlu. Şimdi bu arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Evet. Şimdi birincisi, Bakara kıssasındaki konu edilen olay hem müteşabih ayetlerin tevili noktasında Cenab-ı Hakk'ın bize bir yol gösterimidir. Bir. Evet. Müteşabih ayetler nasıl tevil edilirdir? Evet. Orada tevil eder. Orada bir sığır olarak başlar, sonra renklendirir, onun özelliklerini getirir vesaire derken neticede öyle bir noktaya gelirsin ki orada tanımda böyle bir sığır dünyada yoktur. Yok, öyleyse bu özellikler değil. Ne de var dediğin zaman altında var. Aynı ve şey, dersin harika. Ki oradaki sığır kesin demesi Allah'ın İsrailoğullarına siz para yapıla altına tapmayın demek. Evet. Böyle yani bir muamma çözümü tabir ettiğimiz edebiyatta sistemle müteşabih çözülür. Orada altına tapmayın emri çıkar. Oradaki sığır altındır. Yani Kur'an'daki bir sanattır bunu bu şekilde anlatın tabii, değil mi zaten efendim? İşte bu hani Kur'an'ın mucizevi özelliklerinden tabii. Bir tanesi de sanattır. Evet. Ve bunu Peygamberimizin yapacak bir yetisi, becerisi yoktu. Bu yeti, beceri Allah tarafından verildi. O günkü alimler, o günkü bilginler, o günkü İsrailoğulları da bu sanatsal ifadelerle kendilerine uyarılmış olmalarına hayran olmuşlardı. Çoğu da bu vesileyle Müslüman da olmuşlardı. Bu bir. İkincisi, burada değerli izleyicimize bir ifade daha kullanacağım. Kur'an-ı Kerim inişinde bugünkü Musaf'taki gibi başından sonuna kadar, mesela bir Bakara suresi, diyelim ki 51 sayfa, 50 sayfalık bir sure vesaire falan tarzında inmedi. Bu parça parça, bazen 3 ayet, bazen 10 ayet, bazen 20 ayet indi. Musaf'ı tertip eden kitle, bunların hepsini karman çorman, hani koy sepete dediği gibi, arka arkaya uladılar, anlamlar, paragraflar birbirine karıştı gitti. Bebali, işte Allah onları affetmez. Yani çünkü bu ihanetti. Onun için bu arkadaşımızın dediği, yani Musa'nın kestirdiği sığırın parçasıyla ölmüş bir adama vurup da ona şey yapıp da onun canlanması, katili söylenmesi tamamen yalan ve palavra şeylerdir. Burada değerli izleyicilerimize şu açıklamayı yapayım. Bu kısa, bunu belki Kur'an'ı şey yaptığımız zaman açtıydık yani bunu açtıydım zannedersem. Şimdi Kur'an Necim indi. Şimdi Kur'an'ın bu bölümünde neredeyse onu kesmeyeceklerdi bölümü Necim biter. Bitiyor orada. Biter. Ondan sonra bir başka konu, belki ondan bir hafta sonra, belki bir ay sonra, belki iki ay sonra bir şey yapar. İsrailoğullarının hayatıyla ilgili başka bir bölüm anlatılır. Evet. Yani o şeyle ilgili önüyle arkasıyla bağlantısı hiç yoktur. Hani orada der ki hani siz bir adam öldürmüştünüz der. Musa'nın adam öldürmüştü ya hani. Onu. Ve oradan sıkıntıya düşmüştü ya. Evet. Onu anlatır. Evet. Onu anlatır. O ayrı bir bölümdür. Ama burada iki tane hinlik yapıldı. Ben burada bazı şeyler anlatıvereyim. Birincisi, ayette bir bazıha diye bir ifade vardır. Baz genelde edat olarak yani bazı parça. Şunun bazısı şöyle, bazısı böyle dediğin şey var ya, tamam. Bazı anlamında kullanılır. Evet. Doğru ama doğru. Aynı sözcük bir de bauza fiilinin de maslarıdır. Bauza. Bauza. Bauza sinek ısırığıyla gelmiş olan acı demek. Sivrisinek yani. Sivrisinen bir adı da bauzadır yani. Tam öyle acı mi veren tabii. Buradan böyle bir anlamı vardır. Bu sıkıntı demektir. Yani bir başkasından gelen sıkıntı demek. Orada bunun sıkıntısı nedeniyle sen oradan darp sözcüğü vur anlamında değil, yola çık oradan, hani hareket et başka yere git anlamında bir ifadedir. Bunu da kısaca dedim. Tebiğinde bunları çok detaylı açıkladım. Evet. Onu internet ortamından da okuyabilirler, kitaplarımızdan da okuyabilirler. Ama bakın, burada bir de dürüstlükten bahsedeceğim, bir dürüstlüğe de değineceğim. Evet. Demin bir ihanetten bahsettim ama secavet yapan kesim kendilerinden Allah razı olsun bu konuda bir dürüstlük yaptılar. Konular ayırırken mi? Bu paragrafları ayırırken şimdi şeye baksınlar, bütün Kur'an musaflara, orijinal Arapçalarına baktığı zaman neredeyse onu keseceklerdi dedikleri ifadenin yanında ayın harfi vardı. Yani ayın konu başlığı oluyor değil mi? Ayın konu sonu olur. Sonu mu oluyor? Sonu olur. Tamam. Musafların, Arapça olanların çoğunun arkasında da, bazısında var, bazısında yok, bir not var. Eyyühettali diye başlayan, ey okuyucu diye başlayan bir şey var. Orada ayını, mim, hani arada durak dediğimiz şeyler var ya, evet. Mim, cin, tı, ayın, evet. Lam, elif gibi duraklar vardır ya, onların ne amaçla kullanıldığını ifade eden bir bölüm vardır. Açıklama var. Ya bu sonradan kondu. Yani musafların arkasında var bu. Tamam. Çoğunda da var. Evet. Oraya bir baksınlar. Hı. Orada ayın harfiyle der ki, ayın işaretine, bu alametül rükudur der. Yani konunun bitimidir. Hatta namaz kıldıran bir imam veyahut da kişi buraya geldiği zaman durur. Burada rüküye gitsin, ondan sonrasını okumasın. Ondan sonrası başka bir konu olduğundan, başka bir şey olduğundan dolayı başka yerde okusun der. Konu farklı böyle olacak. Konu farklılığını doğru. Da burada dürüst olarak gösterir. Açıklamışlar. Ama meal yapmış, tefsir adıyla kitap yazmış heriflerin hiçbirisi buna bile itibar etmeden... Evet. Orada ayın harfiyle ya bu konu kapanmıştır. Bundan sonraki demesine kelimelerin, anladım, anlatımların önceki grupla hiç alakası yoktur diye bilmesine ayın rağmen, harfisini görmesine, bilmesine rağmen ondan sonraki ifadeyle bir bazı ifadesini irtibat, anladın mı, kuruyorlar. Onunla irtibatlandırarak böyle bir cinayeti işliyorlar. Oğlum, anlamsız onun şey kaynağı da bu. Değil mi? Anlamsızlaşıyoruz. Evet, kuran. Anlamsızlaşır ve evet. Kur'an'da eleştirilir. Yazık. Müslümanlar da eleştirilir, tamam tabii. Mı? İnek etiyle gideceksin de bir maktul evet. Varacaksın da ona hiç. Dokunduracaksın. Maktulla kalkacak, beni falan öldürdü, filan öldürdü gibicesine. Evet. Yani faili meçhuller, faili malum hale gelecek. Ondan sonra karikatür çizene tamam. De kızacağız. Siz falan, yani, hani savcılıkta herhalde bunları bilseydiniz, evet. Birer sığır kestirir, bir et parçasıyla, değil mi? Kolaycılık hallederdik. Faili meşhurlar hemen katillerini söylettirebilirdiniz. Ne kadar yani. Güzel olurdu. Tamam. Şimdi maalesef böyle. Evet, evet. Onun şeyi de bu. Değerli okuyucumuza da kısa bilgi veriyoruz. Evet, evet. Bu teknik bir konu. Ayrıntısı uzun olarak bizim Tebiyin-i evet. Kur'an'da mevcut. Sağ olun. Onu da bildirmiş olayım. Teşekkür ediyorum. Efendim 5 dakikamız var. Şöyle kısa bir soru evet. Sorabilir miyim? Ali Dündar Beyefendi iyi yayınlar diliyor. Maide suresinin nüzul sırasına göre 112. sırada indiğini biliyoruz. Evet. Abdest de Maide suresi 6. ayette emredildiğine göre bu ayet inmeden önceki zaman diliminde namaz veya salatı, idame, abdestsiz mi ifa edildi diyor efendim. Evet. Şimdi teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz namazın abdestle bir alakası yok. Evet. Bunu çok çok söyledik. Evet. Şimdi burada önemli olan bu kardeşimizin zaten kendisi de demiş, zaten salatı da kavramış görünüyor. Evet. Diyor ki Maide suresi 112. sırada indi. Yani 114 sure kabul edilirse evet. Diyelim ki son. İnişe göre son senelerde indiğine göre diyor. Daha evvel hani salat olsun, namaz olsun millet yani temiz olmadan mı gidiyordu? Tabii. Abdest demeyelim de biz temiz temizlik. Evet, temiz olmadan da gidebiliyordu. Şimdi burada şunu bileceğiz yine. Şimdi Furkan suresinin 32-33. Ayetlerinde müşrikler Resulullah'a hakkında sağda solda diyorlardı ki ya bu Kur'an niye bütün olarak inmedi de böyle parça parça ayet ayet geliyor ki hani dedi. İtiraz. Burada Cenab-ı Hak Kur'an'ın parça parça zaman zaman necim necim inmesini şey yaparken gerekçelerini anlatarken bakın Furkan 33'te onların sana getirdikleri her bir sorunda biz kesinlikle sana hakkı ve en güzel açıklamayı getirmişizdir der. Yani Kur'an'ın parça parça inmesinin sebebi toplumdaki olmuş sorunlara birer ilaç olarak gelmesidir. Toplumda ne zamanki bir sorun oluştu, o konuyla ilgili çözümü Allah yolladı. Bu onun için 23 senelik bir süreçtir. Demek ki toplumda artık Müslümanlar çoğaldı, organize ettiler, toplu olarak buluşup konuşup istişare etmeye başladılar. O dönemlerde demek ki Müslümanların kirinden, pasından sorunlar oluşmaya başlamış ki Cenab-ı Hak Maide suresinin ayetini o sorun nedeniyle indirmiş olmalıdır. Tamam mı? Onu da böyle bildirmiş olayım. Evet. Bu sorun hani bu hep böyledir. Şimdi ne zaman mesela diyelim ki yine tarih kitaplarına bakarsan, rivayet kitaplarına bakarsanız mesela mescitte bunu daha önce bir konuyla ilgili de anlatmıştım. Temizlik kültürü olmadığından Arap toplumunda coğrafi olarak temizlik imkanları da olmadığından, su kıtlığından dolayı kirli paslı olabiliyorlardı. Ve ellerini gerekirse biliyorsunuz temiz toprakla ovmakla da tavsiye ediliyordu onlara. Bununla yapın diyordu. Evet. Yani su bulamazsanız toprakla temizlik yapın diyordu ki şartların ne kadar kötü olduğunu düşünelim. Her şeyi yani bugünkü şartlarımızda modern tuvaletlerimizde kapımızdaki, banyomuzdaki, tuvaletimizdeki, çeşme suyumuzda falan böyle kendimizle şey yapmayalım. Kıyaslamayalım. O tarihi, o coğrafyayı bir dikkate alalım. Bu oluştu ki öyle. Hatta şöyle bir olay var. Tarih kitaplarında, rivayet kitaplarında vardır. Mescitte bildiğin musallanın içerisinde vatandaşın birisi kalkıyor. Yüzlerce arkadaşının içerisinde ayakta çiş yapıyor. Maalesef öyle olmuş. Şimdi tam bu olmuş. Onu şey yapmışlar. Evet. Resulullah şey yapmamış. Biraz su üzerine toprakla Resulullah temizlemiş. Yani böyle bir ortama gelmiş ayetler. Tabii. Yani bu çok normal bir olay tabii ki. Onun için kısacası şöyle diyelim. Evet. Salat içinde yani o gün için bir temizlik başında gelmedi. Evet. Demek ki Müslümanlar toplu organize oldukları zaman, kalabalıklaştıkları zaman işte kirli paslı gelmeyin, ter kokusuyla gelmeyin anlamında bu ayet 112. sırada ki bir surenin içerisinde yer almış olabilir ve öyledir de. Doğrusu bu. Evet, doğrusu bu. Çok teşekkür ederiz. Onu da burada belirtmiş olayım. Bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar bu sorulardan devam edelim istiyoruz. İnşallah. Mümkünse. İnşallah çok soru var. Ağzınız İnşallah çok onları teşekkür tek ediyoruz. Tek şey yapalım. Sağ olun efendim. Görüşürüz inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.